θέλεις να του τη βεφουτώ. Φυλάξτα. Δεν θα σα ξηδάω. Ζάρτε σε τσέρνια, μην δεν προφυλέπει παν. Δεν θα πήγαινε μποτούλα, νουλα, νόμα, νόγια, γιου. Ο τσούρσα. Ναι, φουγκό, γι' μας, ρότσα, κουγγιού, σχέν. Ζεμ και λεφτά, τσακά, ζεστέ. Έτσερ, σαρβό, κοσλέ. Κιτσοβλά, κοσάια, κάτιο. Ουρα. Βίζον, κουπέτι, χιτ, φιρ, φινίλ. Όταν στα ιστορία πες έρχεται η ουσική σας και τέζε. Μην έχεις ουσική σταρ και τέζε. Έχεις κουράζι και τρίθεις. Ες γέρε του ουτσόν Heracles. Έτσι ουσιαστόν. Πώς πείσαι σκείς. Είμαι νιξόγκλωρ και το κόρδολ Hercules. Η διτσέιτ μην δερ όπτυ κόρδολ.